1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In 2 weken tijd zijn in Nederland bijna 250.000 pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. De afgelopen dag werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd er ook al vogelgriep vastgesteld. Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens experts nodig om het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in Nieuwsuur. 20% van de verpleeghuizen heeft te maken met coronabesmettingen en bewoners worden er tegenwoordig ook weer flink ziek van. Een bestuurder zegt dat als de vaccins nu worden geleverd, de boosterprikken volgende week al gegeven kunnen worden. Demissionair minister De Jonge zegt dat hij bekijkt of het prikken sneller kan beginnen. Dit jaar zijn 5 hackers opgepakt die verdacht worden van wereldwijd duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou hen ongeveer 500.000 euro hebben opgeleverd. 2 van de 5 werden vorige week in Roemenië opgepakt. Tot hun doelwitten hoorden onder meer de Amerikaanse pijpleiding Colonial Pipeline en het vleesverwerkende bedrijf GBS. De Georgische oud-president Saakashvili is opgenomen in een gevangenisziekenhuis. Hij is verzwakt door zijn hongerstaking. Saakashvili keerde begin oktober na jarenlang verblijf in Oekraïne terug naar Georgië. Volgens de huidige president is hierop uit het land te destabiliseren. Saakashvili werd meteen gevangen gezet. Daarna ging hij in hongerstaking. Het weer vannacht helder en lokaal kans op mist. In het zuidoosten kan de temperatuur uitkomen rond het vriespunt. Op andere plaatsen koelt het af naar 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Huidhonger. Blauw vind ik wel een geschikte kleur. Ik trek de dopper af, leg mijn linkerarm op het tafelblad. Alsof er zo een naald in wordt gedaan bij het bloedprikken. Met mijn rechterhand breng ik de pen naar mijn linkeronderarm. Het puntje van de pen zweeft net boven mijn pigmentvlek. Ik zag een plaatje van een man met een tattoo, een lijn liep vanaf zijn linker kleine teen naar het topje van zijn linker pink. Net zo'n tattoo wil ik, maar dan van pen. De gedachte veranderde in een rechte lijn. Mama zei vroeger dat je kanker krijgt als je met pen op je huid tekent. Ik doe alsof ik dat nooit gehoord heb. De lijn loopt net niet recht op mijn huid. Ik kras het door, lelijk was het toch al. Ik begin harder te krassen, het voelt fijn. Ik wil dat het paars wordt en gaat bloeden. En dat ik dan mijn pezen kan zien. En dat ik die dan kan aaien als ik zou willen. Maar dat ik daar ook over kan fantaseren. Maar dat ik ook de keuze heb het niet te doen. En dat ik ze dan lik met mijn tong. Tikkie, jij bent hem. Dat mijn natte pezen en ik zwaaiend door het leven gaan en dat iedereen naar ons kijkt alsof we natte, zwaaiende pezen zijn. Dat wij dan nog harder gaan zwaaien en dat iedereen begint te lachen en dat wij dan ook gaan lachen. Dat de wereld dan even één grote lachende bende is, maar dat we ook kunnen stoppen wanneer we willen. Dat we samen gaan douchen en dat we dan nog steeds natte, zwaaiende pezen zijn. En dat ik je dan afdroog en inkleur met blauwe inkt. Dan word jij paars, zoals ik je heb leren kennen. Ik loop naar de badkamer, kijk in de spiegel en pak een washandje. Ik begin te schrobben. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht in Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast Rinske Dolstra. En zij las volgens mij voor uit eigen werk, of niet Rinske? Dat klopt, dat was een van mijn gedichtjes die ik geschreven heb. Ja, was het iets in de coronatijd geschreven omdat het huidhonger heet? Ja, ik heb hem begin dit jaar volgens mij geschreven. Ja. Mooi. Het zit heel veel in, hè? Het is heel... Het begint een beetje luguber bijna, met het openkrassen. En dan wordt het eigenlijk een soort feest met ja, jou en je pezen. Ja, toch? Het is een beetje abstract, vreemd, maar ik hou daar wel van. Ik schrijf wel vaker een beetje richting de lugubere kant. Mm-hmm. Waarom hou je daarvan? Waarom moet het vreemd? Omdat het op papier mag. Het mag. Als jij dit in het echt bedenkt om te gaan doen, dan denk ik dat de meeste mensen denken van, laat dat even. Maar op papier mag het. En dat is gewoon heerlijk. Op papier mag alles. In de nacht mag ook alles, wist je dat? Bij mij in de nacht mag alles, zeg ik altijd eventjes aan het begin. Dus voel je zo vrij. En als jij iets met een pen en een pezen wilt doen, dan hou ik je niet tegen. Maar ja, laten we het inderdaad niet al te bloederig maken. Dat zou ook misschien een beetje ongezellig worden. Ja. Je bent de winnares van de Kunstbende 2021 in de categorie taal. Dat klopt. En dat is een platform voor jong talent tussen de 13 en de 18 jaar. Jij bent 17. Ja, ik ben 17. Je hebt een enorme reis er net op zitten, want je komt helemaal uit Friesland. Helemaal uit Friesland. Waar je in 6 VWO zit. Ja. Dat is voor Nederlanders natuurlijk het einde van de wereld. Maar eigenlijk is het ook een afstand van niks. Hè? Of hoe zie jij dat? Kun je een beetje vermaken in zo'n treinreis? Ik kan me wel redelijk vermaken. Ik had gewoon lekker een schrijfboekje bij me. Ik had een boek bij me. Ik heb op mijn telefoon gezeten. Mm-hmm. En ik heb nog gedichtjes geschreven. Oké. Okay. Dus dat, op zich vermaak ik me dan wel redelijk. Want jij las net voor van je telefoon. Maar je hebt dus ook een schrijfboekje bij je. Ik heb een schrijfboekje bij me. Moet je hem erbij pakken of niet? Ik kan wel eventjes mijn schrijfboekje erbij pakken. Ik heb er zelfs twee bij me. Twee, oké. Okay. Een boekje en dat heet Woordenkots. Mm-hmm. Daar zet ik heel veel korte, hele korte gedichtjes. Vaak zijn het alleen maar gewoon zinnen die ik gewoon lekker vind. Die er gewoon uitvliegen ook. Ja. Ja. Mooi en poëtisch. Woordenkots, ja, je hebt hem erbij. Ik ga hem erbij pakken. Ja, even koptelefoon af. Zal ik de tijd even vol kotsen anders in de tussentijd? Want twee boekjes, is dat insinueert? Woordenkots, dat zijn dus gewoon zinnen. En is dat een soort van kladversie? En dan stel ik me daarbij voor dat de andere versie, dat is meer in het net. En daar zijn echt, daar staat het echte proza of de echte poëzie. Of niet? Hoor je me een beetje? Ik heb het een beetje meegekregen. Ja. Mijn woordenkotsboekje, dat is wel echt, dat schrijf ik gewoon uit de losse hand. En eigenlijk is dat andere boekje nog ergere woordenkots. Daar ben ik niet helemaal tevreden over wat hier allemaal in staat. Maar hoe kun je nou weten, voordat je begint met schrijven, wat erge kots is en wat minder erge kots is? Vaak heb ik al een beetje zinnen in mijn hoofd. En dat schrijf ik echt in mijn woordenkotsboekje. Mm-hmm. En dat andere boekje, dat is meer echt experimenterend schrijven. En gewoon zeg maar schrijven tot ik er geen zin meer in heb. En dan eigenlijk nog verder schrijven. Okay. En uiteindelijk komt er soms wat uit. Een beetje tegen de klippen opschrijven. Wat heb je als laatste opgeschreven? En welk boekje heb je nu voor je? Ik heb een groot boekje, dat is zeg maar dat experimentele boekje. Mm-hmm. En een klein boekje, dat is mijn woordenkotsboekje. Doe mij zo'n experiment. Zo'n experiment. Moet ik even kijken. Ja, het zijn eigenlijk ook allemaal woordenkotszinnetjes op dit moment. Mm-hmm. Is het iets wat je net in de trein hebt geschreven? Dan moet ik denk ik even die andere erbij pakken. Oké. Okay. Wat kijk je vies, ruik ik naar vis. Wat ruik je vies, kijk ik naar vis. Leuk. Het sproetje op jouw neus komt steeds dichterbij. Vandaag ben ik verliefd op mei, april, juni, juli. Als je verliefd op me was, had je best mogen vragen, wil je mijn radijsje zijn? Maar je bent niet verliefd en ik ben geen radijsje. Dat is een van mijn favorieten die ik laatst heb opgeschreven. Ik denk met al dat materiaal wat je hier hebt, dat er zo'n bundel aan zit te komen, of niet? Nou, lijkt me wel leuk om eens een keer een bundel uit te brengen. Ja, zeker als je nu dus... nou ja, in oktober heb je gewonnen, de kunstbende. Krijg je dan meteen allemaal van die uitgeverijmensen die zich op je storten en die zeggen, kom bij ons. Schrijf iets voor ons, Rinske Dostra. Nou, dat niet helemaal. Ik krijg wel een berichtje van Milou. Oh. En heel veel andere berichtjes. Ik ben echt overstroomd met allemaal lieve berichtjes. Dat ik echt... Ik heb echt meer dan 100 berichtjes gehad. En ik kon daar echt niet op reageren. En ik was gewoon 2 dagen na de kunstbende finale gewoon nog steeds overprikkeld naar wat allemaal over me heen kwam. Was echt superleuk natuurlijk. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk vooral nu nog de prijzen en zo die aan kunstbende gekoppeld zijn, die eraan zitten te komen. Dus dat is een publicatie in de Optimist. Ik heb donderdag een afspraak bij de Nieuwe Oost. Superleuk. Ik mag volgend jaar op het Wintertuinfestival staan. Het is een heel groot literair festival, dus ik heb daar nu al zin in. Ja. En ik heb een heel leuk boekenpakket gekregen. Dus daar ben ik helemaal druk mee bezig. Ja. Lezen. Mooi. Nou, allemaal leuke dingen dus in de toekomst. Goed om te horen. De nabije toekomst is het komende uur. En wat gaan we doen het komende uur? We gaan het hebben over de belangrijkste geluiden en muziek uit jouw leven tot nu toe. Ja, je bent 17, dus maar er staat toch een flinke lijst klaar. En ik heb jou in ruil daarvoor 1 geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Een hele korte podcast. En een nieuwe is het ook relatief. Taalnatie. Maar natie met N-A-T-I-E. Mensen hebben vaak de associatie met de Tweede Wereldoorlog van natie. Maar dit is een andere natie. Het is een andere natie. Andere natie. En het credo van die podcast, dat is: de taal wordt verpest, de taalnatie redt. Dus ja, een soort van redders. Komt er elke aflevering een andere meester, of hopelijk binnenkort ook een keer een juffrouw, want er zijn tot nu toe alleen nog maar meesters, die iets willen bijbrengen aan de luisteraar over de Nederlandse taal. Ben jij het eens met het credo? Wat vind jij daarvan? De taal wordt verpest. Zit er wat in? Poeh, de taal wordt verpest. Ja, het is natuurlijk wel dat het heel erg verengelst. Maar dat is ook een onderdeel van de tijd, dus het hoort erbij. De taal is überhaupt in de jaren altijd aan het veranderen. Dus ja, het is geen vaststaand ding, hè? Het is geen vaststaand ding, dus het hoort er gewoon bij. En je kan het ook juist zien als mooi, want het kan zich ook op een hele mooie manier ontwikkelen. En ik kan als schrijver met de taal aan de haal, en dat vind ik ook heel leuk. Mm-hmm. Ja. Maar het is wel jammer wanneer mensen hele erge grammaticale fouten maken. Ja. Dat vind ik ook jammer. Dat vind ik ook jammer, inderdaad. Wat vond je van de podcast die we aan het einde van het uur verder gaan bespreken? Maar alvast, nou ja, misschien kun je in een paar woorden al zeggen of het een goede match was met jou. Wat je ervan vond? Ik vond het wel interessant, want het zijn echt wel leerzame podcast afleveringen. En het is heel kort, dus voor in de trein prima te luisteren meerdere keren. Ik zou persoonlijk op de fiets niet zo snel ernaar luisteren, omdat ik dan wel heel veel afleveringen moet luisteren om de tijd te overbruggen. Want ik moet wel gewoon 3 kwartier naar school fietsen. Oh, echt? Ja. Dat lang. Ja, nee, dan zet je liever iets op wat ook ongeveer 3 kwartier duurt. Ja, hè? Precies. Ja. Maar wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, ik heb laatst nog een aflevering van Miss Podcast geluisterd. Dat is echt zo'n goed programma, vind ik dat. Echt. Wie dat bedacht heeft, is fantastisch. Ja. Nou, ik heb het eigenlijk ook niet zelf bedacht. Het is ook geen compliment aan mezelf. Misha Blok heeft het bedacht. Zij presenteert op donderdagnacht. Ik doe het de rest van de week. Nou, leuk. Leuk om te horen. Jij moet ver fietsen, want je komt uit Dronrijp. Dronrijp. Dronriep, zeggen de Friezen. Ja. En waar zit je dan op school? Ik zit in Leeuwarden op school. Ja. Zo, dat is wel een eind. 45 kilometer. Niet 45 minuten. Dat is ook iets minder dan 15 kilometer. Ja, precies dat. Goed. Daar gaan we het misschien later nog over hebben. Aan het einde van het uur komen we terug op deze podcast. Gaan we ook een paar fragmentjes laten horen. Maar eerst gaan we beginnen met al die geluiden uit jouw leven. Spannend. Miss Podcast met Nino Brandt. Ja, mijn gast is Rinske Dolstra en zij won dus, ik heb het al een paar keer gezegd, de kunstbende. Wil je even een fragmentje met mij luisteren van waarmee je toen hebt gewonnen? Ja, ik ben benieuwd welk fragmentje je hebt gekozen. Ik zal het even laten horen. Je hebt me ingeplant. Ingeplant. Je drukt met je slungelige vingers de vochtige aarde stevig aan. Dit is een mooie plek voor jou, zei jij. Als een zaadje lig ik in de modder, de baarmodder. Mijn voeten wroeten in de mening van de mensen. Hun woorden wurgen de aarde en wortelen zich vast in het sompige mengsel. Grijpen mij bij mijn wortels en scheuren mij uiteen tot kleine stukjes ingewand. Ik ben nog enkel een kasplant. Je pakt me, je grijpt me, je breekt en we kunnen ook. Ik heb hem helemaal ongeveer opstaan. Maar dat duurt misschien net te lang en ik wil nog zoveel met je bespreken. Maar mensen die het helemaal willen horen, die kunnen het opzoeken. Het staat op YouTube. Het staat op YouTube en ja. Het staat ook op mijn Instagram. Ook op de Instagram. Hoe kunnen we je vinden op Instagram? R.inske. Precies. Schaamteloze zelfpromotie. Ja, dat mag wel, joh. Hoor. Ik zei toch, alles mag in de nacht. Maar dit is hiermee heb je gewonnen. Het is een prachtig gedicht. Spoken word is het eigenlijk. Is het een fijne vorm voor jou? Voel je daarin thuis? Ik voel me best wel thuis in spoken word. Ik vind het wel lekker dat je gewoon echt... als je iets opschrijft, dan kan je het op jouw manier ook voorlezen. En hoe het in jouw hoofd klinkt. En als jij echt iets schrijft en je laat het door een ander lezen, kan diegene het op een totaal andere manier interpreteren. Dus dat vind ik wel heel fijn. En ik vind het ook fijn om op het podium te staan. Want ik doe ook theater, dus het komt wel lekker tussendoor. Ja, je kan het goed overbrengen. Trouwens, even, want je hebt daar nog wat langer haar. Maar toen je de prijs in ontvangst nam, was het opeens weg. Ja, ja, dat is wel een leuk verhaaltje. Ja. Ik had een tondeuze mee naar Kunstbende. Want ik was al langer van plan om kaal te gaan. Maar ja, ik wilde het op mijn verjaardag doen. Maar omdat ik in een voorstelling speel, mocht dat niet meer. Omdat ik voor die voorstelling voor een bepaalde datum niks meer mocht veranderen. Okay. Dus toen dacht ik, ja, wanneer ga ik het dan doen? En toen kwam Kunstbed. En er waren meerdere mensen van de categorie taal die kaal wilden. Dus toen was het echt zo'n Hoezo ding. Dan? Is het een ding of zo? Nee, maar het werd ineens een ding. Taal gaat kaal. Ja, vervolgens waren we daadwerkelijk bij Kunstbende. En was er een talkshow waar ze een stuk theater gingen maken waarbij ze woorden nodig hadden van het publiek. En toen heb ik het woord tondeuze genoemd en ben ik uiteindelijk naar voren gerend met die tondeuze. En heeft iemand die ik niet ken mijn hoofd kaal geschoren. Gewoon een van de presentatoren. Ja. En vervolgens zijn de rest van de mensen van Kunstbende niet kaal gegaan. Oh. Maar dat maakte mij ook niet uit. Het is gewoon hun eigen keuze en ik vond het hartstikke leuk. En ja, toen werd mijn naam geroepen bij de prijsuitreiking en ik klom het podium op en de jury herkende mij niet. Nee, maar dat was een heel kort tijdsbestek natuurlijk dan ook gebeurd. Ja. Op één dag. Ja. Ja, dat is ook raar. Ik begrijp ook wel dat ze me niet herkenden. Nee, ik ben het echt. Ik heb de prijs gewonnen. Het had ook niet veel gescheeld of je had niet eens meegedaan. Dat klopt. Dat is ook een leuk verhaaltje. Wil je dat ook vertellen? Ook een leuk verhaaltje. Ik ben nogal van het last minute dingen schrijven. Mm-hmm. En de voorronde van Kunstbende in Friesland was er. En ik had 2 dagen voor de voorronde nog geen tekst. Dus ik heb een van de medewerkers van Kunstbende Friesland een appje gestuurd van, hey, ik weet niet of ik kan komen, want ik heb zeg maar nog geen tekst. Zij stuurde iets van, ja, dat zou wel heel jammer zijn. Sowieso voor jou, maar überhaupt, want je bent ingepland. Maar in plaats van ingepland had ze ingepland gestuurd. Dus met een T in plaats van een D. Ja, dus daar ben ik voor gegaan. Ik ben ingepland. En daar kwam de tekst, het begin van de tekst vandaan. Ja, zo begon je ook inderdaad. Ja. hoe kom je dan normaal gesproken? Want je zegt, ik doe dingen last minute. Waar haal je dan zo last minute opeens inspiratie vandaan? Is dat iets wat je kan aanzetten en dan komt het? Nou, ik vind het wel lekker als er ergens een beetje druk achter zit. Dat doe ik natuurlijk niet altijd. Sommige dingen moeten gewoon op tijd af. Maar ik heb sowieso dat woordenkotsboekje. En mijn inspiratieboekje waar ik gewoon heel veel dingen in opschrijf. Dus in principe heb ik altijd wel iets van inspiratie en zinnen waar ik wat mee kan. Dus ik heb, toen ik dat appje kreeg, heb ik gewoon dat stukje gepakt. En toen heb ik gewoon door mijn boekje heen gebladerd van, hey, zijn er dingen die ik in mijn tekst wil hebben? Ja. Normaal gesproken is het van, als jij een leuke zin hebt en het past niet in een tekst, kill your darlings. Maar ik doe het juist andersom. Ik heb gewoon een lekkere zin. Die wil ik erin hebben. Dus ik zorg ervoor dat die erin kan. Dan bouw je de rest er een beetje omheen. Ja. Ik zoek vaak de betekenis in een tekst die ik heb geschreven, in plaats van dat ik met een betekenis een tekst ga schrijven. Alleen bij het herschrijven weet je natuurlijk al een beetje welke kant je op wil. Dus ik had van de voorronde, die had ik toen gewonnen. Dus toen ging ik naar de finale in Amsterdam. En daar moest je wel echt op tijd je tekst inleveren. Mm-hmm. Dat was zeker 3 weken van tevoren. Dus ik moest echt wel wat hebben. Maar ik had toen natuurlijk mijn idee van de tekst al. Dus ik heb gewoon toen meer naar de betekenis geschreven. Want ik heb me echt wel herschreven. Want er waren gewoon dingetjes waarvan ik dacht, ja, dit had ik anders kunnen doen. Mm-hmm. En gewoon wat tips van de jury en andere mensen heb ik weer aan mijn tekst gewerkt. En toen had ik blijkbaar een hele goede tekst. Wat is de betekenis van de tekst dan waar je het over hebt? Wat betekent het voor jou, dit gedicht? Een van de laatste zinnen, de laatste zin zelfs, is ik wil geen stekje zijn. En ik zie een stekje gewoon echt als iemand die niet authentiek is. Dus ik vind het best wel belangrijk dat je gewoon origineel bent. Een stekje is iets wat je van een andere plant haalt. Ja, ja. En dus dan maar dan een menselijk stekje. Ja. Ja. Ik moest ook echt denken, ik had een tijdje terug ook Joost Omen te gast. Die doet ook heel veel dingen met planten en met groenten. En er zit ook heel veel levendigheid in. Ik hou van Joost Omen. Ja, dus van Joost Omen. Ja. Hij komt natuurlijk ook uit Friesland. Nee, Groningen. Ja, maar hij heeft wel daar een tijdje gewoond, toch? In Friesland. Volgens mij is hij daar geboren. Of niet geboren. Ze zijn verhuisd naar Friesland. En toen ging hij in Groningen naar school. Ik heb geen idee. Ik weet van Groningen. Oké. Laten we even naar Joost luisteren. Ik heb een fragmentje van hem. Dit is het gedicht Vruchtjes eten. Want in dit gedicht zal ik voor jullie de vruchtjes eten. Er zijn verschillende soorten vruchtjes. Er zijn bittere vruchtjes en vruchtjes die op bessen lijken. Er zijn gele vruchtjes, rode vruchtjes, vruchtjes die je alleen moet eten op een brug over een rivier. Er zijn vruchtjes die je per emmer koopt. En vruchtjes die je maar 1 keer in je leven ziet. Er zijn vruchtjes die te groot zijn om op te eten. En vruchtjes die naar boterhammen smaken. Er zijn vruchtjes die verzonnen zijn. Ja, dat gaat nog even door. Dit komt uit de voorstelling, Vruchtjes eten. Ja, daar ben je geweest. Ja, daar ben ik geweest. Vond ik geweldig. Ja? Ja, toen heb ik natuurlijk Joost live gezien. Ja. En nou, ik zie hem wel als een inspiratiebron. Ik vind het gewoon een legendarische man. Het feit dat hij met een banaan sinaasappel op mijn hoofd heeft gesmeerd, maakt mij gewoon heel erg gelukkig. En daarna mocht ik met een rammelaar door het publiek lopen. Dus zeer geslaagde voorstelling. En het feit dat je gewoon dat kan doen en ermee kan wegkomen, vind ik gewoon top. Dat je gewoon die mogelijkheid hebt als maker. Wat bedoel je daar precies mee? Daarmee weg kan komen? Dat, nou ja, het feit dat ik dit gewoon leuk vind en andere mensen ook. Dat is top. Dat je gewoon een idee hebt wat eigenlijk gewoon echt heel raar is. Ja. Want wie bedenkt nou van, laat ik met een banaan sinaasappel op iemands hoofd smeren? Ja. Maar weet je, het is me wel bijgebleven. Ja, het is zo bizar dat het, ja, mooi wordt. Ja. Toch? Ja. En ik denk dat Joost ook wel echt iemand is wat jij dan noemt authentiek. Joost is geen stekje. Nee, Joost is geen stekje. Ik denk ook trouwens dat jij geen stekje bent. Maar als jij, jouw laatste zin was dus... ik wil geen stekje zijn. Ja. Is een stekje zijn dan een keuze, denk je? Is authenticiteit een keuze? Ja, in principe. Je kan ervoor kiezen om niet als een schaap achter de kudde aan te lopen. Is natuurlijk wel makkelijk. Dus ja. Nee, ik zit daar soms zelf over na te denken. Want iedereen wil natuurlijk op een bepaalde manier uniek zijn. Maar sommige mensen zijn er wel veel beter in dan andere mensen. Dus het is ook... ja, zit dat er altijd in... Of is het een altijd, keuze om het te zijn? Altijd authentiek zijn is denk ik heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Om altijd maar... Nee, het is een lastige vraag. Ja, weet ik. Maar daar zat ik over na te denken. Ik dacht, misschien weet jij het antwoord. Nee, niet direct. Daar moet ik echt wel langer over nadenken. Ja. Wanneer voel jij je authentiek? Als ik gewoon echt een lekkere tekst heb geschreven... waarvan ik denk, ja, dit is hem. En dat ik hem dan voordraag... ja, dat... dan voel ik me wel authentiek. Hoe begint dat dan eigenlijk bij jou? Echt goed gedicht? Een goed gedicht. Of een goede tekst? Goed gedicht begint op de fiets. Ja? Ja, dan zit ik gewoon op de fiets. En dan poef zit er iets in mijn hoofd. Dan stap ik af en dan zet ik het in mijn notities. Ik heb op mijn telefoon heb ik in mijn notities... op dit moment eventjes kijken. In ieder geval 43 mapjes openstaan van poëzieachtige dingen. En daarvan staan ook heel vaak gewoon meerdere dingen in één notitie. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Dus je hebt eigenlijk 3 opschrijfboekjes? Eigenlijk wel. Ja, ook de telefoon natuurlijk. Ook mijn telefoon. Laten we even luisteren naar ook wat meer geluid uit je jeugd. Ja, je bent nog jeugd, maar ook weer niet. Hoe zie je het zelf? Ja, dat hangt er echt van af. Want als ik dan met mensen ben die jonger zijn dan mij... dan voel ik me soms oud. Maar als ik dan bij andere mensen ben... en nou ja, ik weet niet eigenlijk niet hoe oud jij bent precies. Moet ik het zeggen? Ja. Ik werd vorige week 30. Oh, ja. Ja, dan voel ik me nu wel jong. Maar aan de andere kant denk ik van ja... als je nu een kind zou hebben van 17... dan zou je echt vinden dat kind best wel oud is. Ja. Dus op die manier ben ik helemaal niet zo jong. Oké. We gaan even luisteren. We gaan terug eigenlijk naar toen jij 2 of 3 jaar was. Hey, smal. Ik ben niet zomaar postbode. Ik ben als het ware de stoerste, de knapste, de liefste, de grappigste... en de snelste postbode van het hele kabouterbos. Ja, Kleus, als jij dan toch de snelste postbode bent van het hele kabouterbos... heb jij dan al alle brieven rondgedragen? Nee, hey, natuurlijk niet. En ik ga die brieven ook helemaal niet ronddragen. Oh, nee? Postbode Kleus, die heeft zo zijn eigen manier. Ja, dat is onmiskenbaar. Kabouter Plop. Ja, ik moest echt even denken toen ik het hoorde. Jij keek me aan van, nou, ik weet niet waar jij het over hebt. Nee, maar toen vat ik hem al. Ja. Ja, dat is wel heel lang geleden, Kabouter Plop. Ja, ik ben dus een voorstelling. Ja, een voorstelling. Ben ik eens een keer geweest toen ik echt een jaar of 2, 3 was. Ja. En... nou, ik kan me niet heel veel meer van de voorstelling herinneren. En het verhaal, maar wel heel veel van de lampen. De lampen? En de acteurs. En de coulissen. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb meegemaakt van die voorstelling. Dus alles eromheen? Ja, ik was heel erg geïnteresseerd in de techniek en acteurs en zo. En helemaal niet bezig met het verhaal. En dat had ik ook met andere voorstellingen. Want later ben ik naar 101 Dalmatiërs geweest. En dat werd dan gespeeld door mensen met... een soort van stokpoppen. Mm-hmm. En ik was alleen maar naar die mensen aan het kijken. En gewoon aan het observeren. Maar zonder echt naar het verhaal te luisteren. En dat ook gewoon niet mee te krijgen eigenlijk. Ja, want heel veel mensen waren... kinderen die waren echt bang voor die juffrouw in 101 Dalmatiërs. Ik vond het totaal niet eng. Ik zag alleen dat het een actrice was met te veel make-up op. Mm-hmm. Ja. Wat dacht jij dan als je zo naar die mensen zat te kijken... naar de lampen en de coulissen en het licht? Nou, waar dacht je aan? Ik was heel erg onder de indruk. En ik wilde het ook heel graag. Ik wilde ook heel graag op het podium staan. Ja, weet je waarom? Nou, ik denk dat het dan toch wel een beetje in mijn aard zit... dat ik een podiumbeest ben. Dat ik echt daar wil zijn. Maar toch ook wel een verhaal wil vertellen als je erop staat. Ja, dan wel. Ja. Maar dan is het verhaal belangrijk. Maar anders dan gaat het echt, ging het voor mij als kind echt om de techniek. En hoe is het uiteindelijk? Want nou ja, theater, dat vind je dus ook leuk. Maar waarom ben je dan nu vooral met taal bezig, lijkt? Of doe je dat theater er ook nog wel naast? Ik doe theater er ook nog naast. Ik ben nu aan het repeteren voor een voorstelling. Dus ik doe zeker nog theater. Maar hoe ik in het schrijven ben gerold... Ja, toen ik op de basisschool zat, was ik ook altijd al aan het schrijven. Ja. En toen had een juf nog gezegd, ja... Jij gaat sowieso later schrijver worden. Jij gaat echt later schrijver worden. En ik zat echt van, nou, ik weet niet zo goed. Ik wilde toen heel graag illustrator worden, want ik vond tekenen heel leuk. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ben ik er weer mee gestopt. En toen ik 2-3 jaar geleden weer op theater ging, deed ik... Daarvoor zat ik ook op theater trouwens. Maar toen ging ik auditie doen bij de Meeljeugd Theaterschool. Daar werd ik aangenomen en daar werden ook schrijflessen gegeven. En ik was een paar maanden daarvoor weer begonnen met... gewoon een beetje gedachten op een rijtje zetten. Wat dingen verwerken. Zo ben ik gewoon weer begonnen met schrijven. Toen werden die schrijflessen aangeboden. En toen dacht ik, nou, leuk. Dan leer ik de techniek ook nog eens goed. Mm-hmm. In plaats van dat ik het maar gewoon doe. Wat leer je dan zoals je leert schrijven? Van de eerste periode schrijfles kan ik me gewoon nog heel goed herinneren dat we echt heel beeldend leerden schrijven. Want ik schreef nogal abstract en echt van die woorden als liefde en zo. Dat zou ik nu niet zo heel snel meer gebruiken, tenzij het cynisch is bedoeld. Of als ik het wel echt verder heel veel kleur geef. Maar liefde daar, is een te groot, het is een beetje een container. Het is heel ongrijpbaar. Ja. En minder schrijven in clichés, maar juist hele specifieke dingen. Dat leerden we heel erg en dat heb ik best wel meegenomen. En de periode daarna gingen we poëzie doen. En dat vond ik echt heel erg leuk, gewoon omdat dat kwam dan weer terug. Dat deed ik al een beetje. En daarna monologen schrijven. En dialogen en nog meer verschillende teksten. Ja, dus eigenlijk een theaterschool waar je... Ook schrijven. Ook heel erg leert schrijven. Ja. Is dat een wezenlijk onderdeel misschien ook wel van het hele theater maken? Nou, op zich vinden natuurlijk heel veel theatermakers het ook leuk om dingen te schrijven. Dus op die manier is dat denk ik een beetje met elkaar verbonden. Maar het was niet echt... Het was niet bij de theaterlessen in. Niet iedereen die daar theater doet, doet ook schrijven. Nee. Zullen we het even over jouw geluiden van de liefde nog hebben? Ik werd geboren met de liefde als iets abstracts, als een begrip. Als iets dat in de kamer hangt, die af en toe ontglipt. Als iets tussen man en vrouw, tussen ouders en een kind. Er was aan liefde nooit tekort in mijn huis, in mijn gezin. Ik denk dat je lesbisch bent, woorden van mijn zus. Het was oké dat ze dat zei, we waren jong en onbewust. Maar ik weet nog dat het voelde als iets dat niet van haar was. En dat ik wilde bewijzen dat het helemaal niet waar was. De liefde is een schatkist die de mens graag wil bewaken. Maar de liefde is geen code die je met geloof kunt kraken. Liefde is geen keuze. Het is iets dat in de kamer hangt en waar je aan overgeeft als je van mens tot mens naar elkaar verlangt. Dus ik gaf maar aan over wie ik uiteindelijk in mijn armen draag en mijn draagkracht erboven. En weet je, je kunt wel schreeuwen tegen doven, maar ze moeten eerst maar zien en dan geloven. Een nakkenzee. Same Love. Het is eigenlijk een liedje van Macklemore. Ja, maar dit is een cover van Nederlandse zangeres Vrouwtje. Ja. En jouw zus heeft jou dit nummer gestuurd. Ja, vond ik heel lief. Ja, vertel. Ik val op meisjes. En vroeger heb ik precies wat er in het nummer werd gezegd. Dat ik heb gehoord dat mijn moeder en mijn zus daarover hadden gehad. En dat vond ik super onterecht. Waar jij niet bij was. Ja, waar ik niet bij was. Dat vond ik super onterecht toen. Dus ik dacht, oh, ik moet het tegendeel bewijzen. nou, uiteindelijk zat ik achter van, ja, ik weet je, het is logisch dat ze dat dachten. En ik neem het ze absoluut niet meer kwalijk. Dus ik vond het extra lief dat ze dat nummer naar mij stuurde. Hadden zij het er al over voordat jij het zelf zeker wist? Of voordat jij... Voordat ik het überhaupt wist. Ja? Gewoon, ik wist er totaal niks van. Ik weet niet hoe oud ik precies was. Ik denk echt een jaar of 6, 7, 8. Ja? Dus dan weet je niet eens wat liefde is. Nee. Waar denk je dat jouw moeder en je zus het aan hebben gezien dan? Of voelde? Ik weet het, om eerlijk te zijn, niet echt. Want ik had gewoon rokjes en jurkjes aan die tijd. Dus mm-hmm. Ja, soms voel je dat gewoon. Ja, net als dat je het bij andere mensen wel gewoon ziet. Weet je, die gaydar, die werkt soms gewoon. Die werkt soms gewoon. En hoe heb je het uiteindelijk dan... Ja, zij wisten het al, dus je kon het ook niet aan ze vertellen. Of was daar wel een moment voor? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het niet zo nodig om er zo'n moment van te maken. Nee? Nee, het is gewoon wat het is. Voor mij maakt dat allemaal niet zo'n verschil. Nee, ja, voor je moeder en je zus ook niet. En die wisten het ook toch al. Dus het was ja, gewoon... die wisten het toch al. Een mooi nummer is het. Daarin zit het verhaal wat lijkt heel erg op jouw verhaal. Ja, dus ik vond het extra lief dat ze dat stuurde. Van, hey, sorry als het ooit jouw pijn heeft gedaan. Was nooit de bedoeling. En dat ze van me houdt. Dus dat vond ik wel heel lief dat ze dat stuurde. En was dat ook nodig? Nee. Nee, want ik begrijp het wel dat dat zo is gegaan. Dus helemaal niet erg. Oké. Okay. Alone to sing and sing it all the way. Gonna say a video, gonna say a video. I'm gonna blow the winds of change and sing. I'll never go astray. Gonna say a video, gonna say a video. I'm gonna sing the song alone to sing and sing it all the way. Gonna say a video, gonna say a video. I'm gonna blow the winds of change and sing. I'll never go astray. Gonna say a video, gonna say a video. Nou, dat is nu al het meest vrolijke wat ik vandaag heb gehoord. Het is heel positief, opgewekt, vrolijk, plezier zit hierin. Ja. Waarvan is dit voor jou het geluid? Van hopelijk de toekomst en heel erg van de zomer. Het is echt, als de zon begint te schijnen, dan denk ik gelijk, ik moet dit nummer luisteren. Het begint zo rustig en dan komt het bij 2 minuten 38 precies. begint het zo'n feest te worden dat ik geniet echt van dit nummer. Dan ga je ook dus doorscrollen naar dit moment of luister je hem wel helemaal? Ga je gewoon echt voor dit moment, dit stukje in het liedje? Want we hebben hem vanaf, dit was vanaf 2 minuten 15, waar het voor jou echt losbarst. Scroll je hem daar naartoe door ook zelf telkens dan? Of? Nee. Nee, je luistert nee, helemaal. Nee, ik luister wel dan het hele nummer. Het is Jacob Collier? Of Jacob Collier? Jacob Collier, denk ik. Collier. Ik weet het ook niet zo goed. Het liedje heet Sky Above, voor mensen die hem willen terugluisteren. Maar die toekomst van jou, hoe ziet die er dan, uit? Behalve opgewekt en vrolijk en rooskleurig. En goed, wat wil je? Want je zit nog, de wereld ligt aan je voeten natuurlijk in 6 VWO. Ja, ik zit nog in 6 VWO, ja. Houdt me ook wel een beetje tegen op dit moment, hoor. Hoe bedoel je? Nou, ik wil heel veel dingen, maar ik moet natuurlijk rekening houden dat ik ook mijn examenjaar moet halen. Ja. Want het liefst ben ik liever gewoon de hele dag allemaal leuke dingen aan het doen. Zoals hier zijn en dingen schrijven en theater en zo. Mm-hmm. Maar ik wil auditie gaan doen bij Artes. En dan de opleiding Creative Writing natuurlijk. Zodat ik dan alleen maar bezig kan met schrijven en zo. Ja, dus die schrijfkant, die trekt je wel nog meer. Ja. Ja. Dus dan auditie doen is dat voor Artes. Waar zit die school? Zit dat ook in Leeuwarden of niet? Nee, dat zit in Arnhem. Ja. Dus dat is vijf en een stukje weg. Dat wordt op kamers. Dat wordt op kamers. Ja. Dus ja. Ik wens mezelf nu al heel veel succes in deze kamertoestand om toch aan een kamer te komen. Ja. Ik wens jou daar ook heel veel succes bij. Maar dat lukt vast. In Arnhem is volgens mij nog wel te doen. Arnhem is volgens mij wel te doen. Ja. Zolang je maar niet naar Amsterdam gaat. Want Nee. Onmogelijk volgens mij. In de toekomst. Maar je hebt het idee dat ze dat hele schoolgebeuren op dit moment houdt je echt een beetje tegen. Je wil alle kanten op en dat is dat keurslijf van die school waar je in zit op dit moment. Ja, ik moet ook natuurlijk wel gewoon mijn dingen bijhouden. Ik moet mijn profielwerkstuk nog afmaken en inleveren. Ik moet gewoon nog opdrachten maken. Ik heb toetsweken, wat ik ook redelijk moet bijhouden. En tegelijkertijd ben ik nu aan het repeteren voor een voorstelling waar we 24 november voor in première gaan. Dus het is allemaal op dit moment heel veel buitenschool. Mm-hmm. Dus dit is net even zo'n maandje waar ik school een beetje aan de kant schuif. Alsof het niks is. Maar ja, dat moet ik natuurlijk later wel weer allemaal inhalen wat ik heb gemist. Ja, je krijgt het nog druk, meid. Ja. Ja, hopelijk is die school van jou dan een beetje coulant. En laten ze je wel ook nog een beetje vrij om de dingen te doen die jij wil doen voor je carrière. En dat is in ieder geval misschien op een gegeven moment nog een bundel schrijven. Zijn er nog andere dingen die op de lijst staan? Lijkt me ook wel leuk om een keer een roman te schrijven. Dus een hele andere kant uit. Is toch wel ook meer proza. Vind ik wel heel leuk. Mm-hmm. En voor theater schrijven vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Dus het is gewoon, ik wil gewoon alle kanten uit. Ik wil alles doen. En dat tekenen dan? En dat tekenen, ja. Dat kan ook wel. Dan kun je gewoon je boeken gaan illustreren. Ja, ik dacht ook van ik zou ook een kinderboek kunnen schrijven. Dat leent zich natuurlijk ook perfect voor, ja. En dan de tekeningen zelf maken. Ja. Ook leuk. Er zijn zoveel mogelijkheden dat ik weet het nog niet precies. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. En als ik jou zo zie, met al je enthousiasme en je opgewektheid, moet dat helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik kijk ernaar uit om daar in de toekomst zeker ook meer over te horen. En ik ga je zeker volgen, r.inske, op Instagram. We gaan nog een podcast bespreken. We hebben geluisterd naar Taalnatie. Trouwens, moet jij daar niet ook aan meedoen? Taalnatie. Dat is echt over kennis delen. Kennis delen. Nou, maar dat is wel even, want Taalnatie is dus de podcast van Tony Media. Die hebben elke aflevering één ander iemand die een soort taalles geeft. 3 tot 5 minuten allemaal duren die afleveringen. En ja, dat gaat wel dus om iets leren. Maar het hoeft niet per se heel belerend te zijn. Hè? Want dat ook in de eerste aflevering, die doet onze grote favoriet Joost Ome. Misschien moeten we even eerst daar een stukje van luisteren. Dan heeft de luisteraar ook een beetje het idee dat hij mee kan praten. Tony Media. Alle leerlingen naar lokaal 307 voor Nederlandse les van meneer Omen. De taal wordt verpest. De taal nazi red. Centraal, centraal. Dames en heren. Welkom bij Taalnatie. Het is hoog tijd om jullie al maar afbrokkelende taalgevoel en plezier op te krikken. En daarom ben ik vandaag jullie invaldocent. Mijn naam is Joost Ome, meneer Ome voor jullie. Misschien kennen jullie mij als vieze slimste mens of van mijn boek Het Perenlied. Telefoons weg, de les is geopend. In deze aflevering van de Taalnatie wil ik het graag met jullie hebben over twee ongelooflijk belangrijke zaken die eigenlijk ook nog eens in het Nederlands hetzelfde zijn. Metrum en dynamiek. Allereerst metrum. Wat is dat ook alweer? Het metrum van de tekst is de regelmatige verdeling van de beklemtoonde en de onbeklemtoonde lettergrepen over een tekstregel. Je hebt bijvoorbeeld teksten waarbij steeds een beklemtoonde lettergreep op een onbeklemtoonde lettergreep volgt. En die vorm heet dan een jambe. Voorbeeldje. Ambrosia, wat vloeit mij aan? Uw schedelveld is koeler maan en alle appels blozen. U hoort het, we beginnen steeds met een onbeklemtoonde en dan volgt er steeds een beklemtoonde lettergreep. Ja, hier geeft Joost dus echt een les. En wat ik had verwacht, ik weet niet hoe dat voor jou was, maar als je Taalnatie hoort, dan denk je dat je het gaat hebben over mensen die telkens grammatica fouten maken of die fouten maken met voorzetsels of gewoon van dat soort ergernissen. Maar wat Joost doet, hij doet juist heel positief en leuk en hij laat zien wat je allemaal met taal kan als je gewoon wat dingen erover weet. Dat vond ik heel leuk aan deze aflevering. En ook verrassend. Wat vind jij van deze aflevering? Ik vond het ook wel leuk dat je er veel van leert. Maar ik kan het alleen zelf heel slecht volgen, dat van dat metrum. Uh-huh. Ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Hebben we ook met Engels op school, dan moet je iets van een iambic tetrameter of pentameter of zo kennen. En dan krijg je van stressed, unstressed. Allemaal leuk en aardig, maar ik zou zelf niet weten hoe ik dat moet op papier zou moeten schrijven. Nee, geen idee. Ik vond ook wel, dat ben ik wel met je eens, het ging wel heel snel of zo. Hij gaat dan een paar vormen van metrums uitleggen. Metra? Wat is het meervoud? Nou, je zou zeggen metra. Ja. Nou, mag tegenwoordig volgens mij altijd allebei. Datums mag ook. Nou, dat doet pijn. Ja, dat vind ik ook lelijk. Wij doen data. Je zegt ook geen museums. Mag wel. Nou, niet tegen mij. Nou, bij Metra. Maar dat doet Joost voor. Maar het is ook wel, soms is het wel fijn als je er ook een soort van beeld bij hebt. Dat je lekker kan lezen. Ja, precies. Dan begrijp je het nog enigszins. Stop gewoon met podcast luisteren. Ga gewoon lezen. Ja, toch? Gewoon lezen. In ieder geval, dat is aflevering 1 die we hebben geluisterd. We hebben ook nog een andere geluisterd, hè? Of niet? Heb je verder geluisterd? Ja, er was nog één. Ja, ik had er nog eentje gestuurd. Van Sander Schimmelpenning. Inderdaad. Ook een fragmentje van doen? Mijn naam is Sander. Meneer Schimmelpenning voor jullie natuurlijk. En jullie kennen me wellicht van de Zelfs podcast. Boeken open, monden dicht. We gaan beginnen. Vandaag hebben we het over een taalfout die ongemerkt het Nederlands is binnengeslopen. Het foutieve of misschien wel luie gebruik van vol als achtervoegsel. Bijvoorbeeld beloftevol in plaats van veelbelovend. Dat is eigenlijk een anglicisme, oftewel taalgebruik dat uit het Engels is geïmporteerd, maar in het Nederlands fout, fout, fout is. We zijn wel wat gewend qua anglicisme. Het valt ons eigenlijk nog maar nauwelijks op. Maar overal maar plomp verloren, vol achterplakken. In het Engels is het simpel. Helpt iemand veel, dan is diegene help plus full. Dus helpful. Maar in het Nederlands kun je dat echt niet doen. Of nou ja, we horen het niet te doen. Het is behulpzaam. Maar steeds meer mensen zeggen de gekste dingen. Zoals bijvoorbeeld ook risicovol. Nee, het is riskant. En het is niet alleen de gewone man, ook de grachtengordel deelt mee in de malaise. Zo schreef de Volkskrant onlangs: humorvolle campagneleider van D66 aan de basis van electoraal succes. Nee, humoristisch. En het lijkt me bovendien ook zeer onwaarschijnlijk. Dat er een campagneleider is bij D66 die grappig is. Bedoelt hij daarmee dan, denk ik, dat dat onwaarschijnlijk is. Wat vond jij van de podcast als het hele ding? Gewoon het idee, de uitwerking. Ja, een hele mooi volle podcast. Mooi vol, hè? Ja, heel mooi vol. Nee, dit vind ik wel lekker gewoon. Dat ze toch wel gaan over fouten. Dat mag wel ook, vind je? Ja, mag ook wel. Ben jij zelf zo iemand die dan daadwerkelijk een taalnatie kan uithangen? Soms wel. Hangt ervan af. Als iemand 7 tegen mij zegt, dan kunnen ze een reactie terug verwachten of auto. Maar dat is best wel Fries ook, toch? Of niet? 7 en 7. Auto? Ja, 7. Nou, wel veel mensen zeggen het. Maar niet tegen mij. Oké, okay, ik weet toch echt zeven en auto. Ik zeg auto. Nee. Ja, maar dat vind ik dus wel mooi. Oh. Automaat, dat is een beetje Fransig. Ja. Maar over taal gesproken, want spreek je ook Fries? Nee. Waarom niet? Mijn ouders komen van Terschelling en dan dat, nee. Maar daar spreken ze toch ook Fries? Nou, ze hebben wel een meerdere dialecten trouwens, maar nee, niet Fries. Ik dacht maar dat niet... iedereen die wel echt geboren en getogen in Friesland is, die taal ook wel een beetje spreekt. Nee, in Leeuwarden al helemaal niet hoor. Oh, is dat... Je moet echt niet proberen Fries te spreken tegen iemand die uit Leeuwarden komt. Want dan wat? Nou, Leeuwarden is geen Friesland. Oh. Ja, dat is een beetje gek. Oké. Okay. Okay. Maar ja, jij reist dus vanuit Dronriep. Hoe is het? Wat vind je van Friesland? Ben je dan liever in Leeuwarden of in het echte Friesland? Ja, Friesland. Nou, het is... Ik wil niet in Friesland blijven wonen. Ik vind het prima dat ik er gewoon ben opgegroeid in mijn jeugd. Dat ik gewoon in weilanden heb gespeeld. Maar het is nu soms wel een beetje onhandig met dat ik iedere keer naar Leeuwarden moet reizen voor ongeveer alles. Ja. En dat bijna al mijn vrienden ook in Leeuwarden wonen. Ja. Dus ik eigenlijk altijd in Leeuwarden ben. Dus het is wel veel heen en weer fietsen. Maar wat ik van Friesland vind, ja... Ik vind het prachtig, die natuur, het water. Nou, dat vind ik als ik op Terschelling ben. Dan denk ik, oh, hier is het mooi. Maar dan is Terschelling toch wel een beetje het buitenland van Friesland. Dus ja, daar vind ik het mooi. Maar ja, Friesland zelf. Ja, fijn dat het lekker rustig is. Ja, toch? Nou ja, misschien is het ook als je het een hebt, dan wil je natuurlijk het ander. Dus ik zit in Amsterdam en ik wil Friesland. Jij zit in Friesland en jij wil Arnhem. Ik wil Arnhem. Wil je nog iets over deze podcast kwijt verder? Taalnatie? Met als credo... De taal wordt verpest, de taalnatie redt. Zijn we wel luister een keer een aflevering, zou ik zeggen. Ga je verder luisteren? Heb je al meer geluisterd? Ik heb nog niet meer geluisterd. Oké. Okay. Dat is niet een hele warme aanbeveling van Rinske Dolstra. Shit. Goed, mensen moeten het maar zelf bekijken. Want wij zijn bij het einde al bijna van deze editie van Miss Podcast. Rinske Dolstra, winnares van de Kunstbende 2021 in de categorie taal. Hoe zou je zelf je functie nu omschrijven? Taalvirtuoos, woordkunstenaar, spoken word artist. Woordkunstenaar vind ik wel lekker. Creatieve fanatiekeling vind ik ook wel lekker. Mm-hmm. Maker kan ook wel. Ja, schrijver. Schrijver. Mag ook, vind ik. Waar we normaal gesproken mee eindigen is met muziek. De soundtrack van je leven vragen we dan naar. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om uit te zoeken. Maar you can't always get what you want. Ja. Is dat oké? Ja, dat vind ik helemaal prima. Waar gaat het liedje over? Of hoe ken je het? Hoe ken ik het? Nou ja, waar komt het vandaan? Van de Rolling Stones. Van de Rolling Stones, jawel, inderdaad. Jawel. Ja. Nou ja, jeugd was niet altijd even leuk. Maar je moet gewoon ervan maken wat je hebt voor iedereen. Gewoon doen wat je leuk vindt. En dan kom je er wel. Ja. But if you try sometime, you get what you need. Mooi. Gaan we daar naar luisteren. Dus You Can't Always Get What You Want van The Rolling Stones. Dankjewel Rinske dat je mijn gast wilde zijn. Bedankt voor het bedanken. Alsjeblieft. En na nu kunt u nog luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Fijne nacht.